bym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, raz jeszcze dzień dobry. Poniedziałek, 27 dzień sierpnia, minęła 18. Serwis Trójki. Justyna Mączka. Zarzut dla egzaminatora za wypadek na przejeździe kolejowym, w którym zginęła młoda dziewczyna. Co ustalili śledczy, o tym za chwilę. Kolejny fragment S3 na Dolnym Śląsku, już otwarty dla kierowców. 100 więźniów z Podlasia skazanych za cięższe przestępstwa będzie pracować. Zatrudni ich jeden z lokalnych przedsiębiorców. Są zarzuty dla egzaminatora po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w gminie Szaflary w Małopolsce. Prokuratura postawiła mu zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. 4 dni temu podczas egzaminu na prawo jazdy w samochód uderzył pociąg. 18-letnia dziewczyna, kursantka, zginęła. 62-letni pracownik Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego zdążył wysiąść z auta. Nic mu się nie stało. Tematem zajmuje się Paweł Pawlica. Śledczy twierdzą, że 62-letni egzaminator nie zachował się odpowiednio w czasie, gdy młoda kobieta wjeżdżała na niestrzeżony przejazd kolejowy. Takie wnioski zostały wyciągnięte po wstępnej analizie zapisu z kamer wideo w samochodzie, mówi prokurator rejonowy w Nowym Targu Józef Palenik. Prokurator doszedł do wniosku, że tutaj nie dochował określonych wymogów związanych taką jazdą egzaminacyjną i w sposób nieumyślny doprowadził do tego zdarzenia. Egzaminatorowi grozi do 8 lat więzienia. Mężczyzna nie przyznał się do zarzutów i składał wyjaśnienia. Tłumaczył, że egzaminująca nie zatrzymała się przy znaku stop przed przejazdem, ale praktyką w takim przypadku jest to, że egzaminator zatrzymuje samochód dopiero po przejechaniu przez tory. Pojazd, jak stwierdził, zgasł z niewyjaśnionych przyczyn. Nie udało się go odpalić i wysiadł z auta, aby podjąć próbę przepchania go przez tory. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodajmy, że prokuratorzy nie zdecydowali jeszcze, czy złożą do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego. 2 osoby zostały ciężko ranne, jedna lżej, w wyniku zderzenia lokomotywy spalinowej z autobusem. Do tego wypadku doszło w miejscowości Skronina w Łódzkiem. Pierwsze informacje przekazali strażacy. 2 poszkodowanych, kierowca i pasażera autobusu, przetransportowano do szpitala i to oni odnieśli najgroźniejsze obrażenia. 3 poszkodowanym jest maszynista lokomotywy. Na miejscu cały czas pracują służby. Zablokowana jest trasa towarowo Opoczno-Końskie. Kierowcy mogą już korzystać z nowego fragmentu trasy S3 na Dolnym Śląsku, od węzła Lubin Północ do węzła Lubin Południe. Nowa droga liczy 10 km, ma 2 jezdnie po 2 pasy każda. Skróci czas przejazdu między północną i południową częścią stolicy Zagłębia Miedziowego. Lidia Markowska, dyrektor generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu. To jest w zależności od okresu. Ktoś policzył, że czasami przejazd przez Lubin to jest nawet godzina. Oczywiście wszystko zależy od pory dnia, od różnych okresów. No teraz 10 km z prędkością 120 km, no chwila, krótki moment. S3 docelowo będzie miała w Polsce prawie 510 km. Prowadzić będzie od portów morskich Szczecin-Świnoujście przez okolice Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Lubina, aż do południowej granicy z Czechami. Wstępne ustalenia wskazują na to, że syn byłego premiera Leszka Millera popełnił samobójstwo. Takie informacje podała warszawska prokuratura. Ma to jeszcze potwierdzić sekcja zwłok. Ciało Leszka M. juniora znaleziono wczoraj po południu w jego domu. Miał 48 lat. Po ukończeniu studiów zajął się prowadzeniem interesów. Pracował także w spółkach Skarbu Państwa. Kolejni więźniowie z Podlasia pójdą do pracy. To są skazani, którym nie wolno opuszczać terenu zakładu karnego, ponieważ popełnili cięższe przestępstwa. Dlatego w więzieniu powstała specjalna hala produkcyjna, gdzie będą przygotowywane wyposażenia do hoteli i akademików. Na zatrudnienie setki skazanych z zakładu karnego w Czerwonym Borze ponownie zdecydował się właściciel firmy DrewBet. Sumienni, zdyscyplinowani. Stwierdziliśmy, że możemy podjąć to wyzwanie i zatrudniać naprawdę ludzi, którzy chcą pracować. A chcą z różnych powodów, mówi jeden z osadzonych, który będzie pracował w nowej hali produkcyjnej. Nie wszyscy mają pomoc i jest to pewnego rodzaju odciążenie, uniknięcie jakiejś tam frustracji i możliwość zarobienia pomocy samemu sobie. Będą kolejne takie hale w całej Polsce. Zapowiada minister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński. Chcemy, żeby w okręgu białostockim było tych hal jak najwięcej. Kilka z nich jest w trakcie dyskusji. I przygotowań. Między innymi zainspirowałem kierownictwo aresztu śledczego w Suwałkach, żeby wystąpiło z taką inicjatywą, a także w Przytułach, to jest województwo mazowieckie wprawdzie, ale okręg więziennictwa białostocki. Także w zakładzie karnym w Czerwonym Borze powstaje już kolejna hala produkcyjna. Kilkudziesięciu osadzonych, ale już w systemie półotwartym, będzie tam produkować opakowania. Łomża, Adam Dąbrowski, Polskie Radio Białystok. I te informacje z Podlasia kończą serwis Trójki, kolejne o 19. To jeszcze sprawdźmy, co w pogodzie w najbliższych godzinach. W nocy deszcz na północy i w centrum kraju. Temperatura minimalna od 7-8 stopni na Suwalszczyźnie, Podlasiu, Pogórzu Karpackim do 14 miejscami w centrum, na zachodzie i wybrzeżu, lokalnie nad Zatoką Gdańską 15 stopni. Jutro na zmianę, raz słońce, a raz chmury i deszcz. Bez opadów tylko na zachodzie kraju. Temperatura maksymalna od 18-19 stopni na Suwalszczyźnie, Pogórzu Karpackim i wybrzeżu do 23 stopni na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0%. Bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Przedłuż sobie wakacyjną radość i podróżuj z liniami Emirates do słonecznych miejsc na całym świecie. Nie przegap naszych ofert specjalnych już od 1897 zł w obie strony i przeżyj niezapomniane chwile. Zarezerwuj przelot do 7 września na emirates.com/pl lub w swoim biurze podróży. Obowiązują ogólne warunki przewozu. Szeroki świat możliwości z Emirates. Panie doktorze, bolą mnie plecy. Aha, gdzie dokładnie? No, w pracy. To ja zapiszę panu ajprodukty.pl. Przed wyborem pobierz bezpłatny katalog i zapoznaj się dokładnie z ofertą. Wyposażenie od AJ Produkty może sprzyjać twojemu życiu i zdrowiu. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Im zimniejszy, im silniejszy, im bardziej porywisty, tym lepiej. Lubię, jak wiatr wieje mi w oczy, gdy pływam jachtem, bo jestem wtedy na fali. A M-Konto Intensive sprawia, że moje finanse również łapią wiatr w żagle. M-Bank Intensive. Oferta dla chcących więcej. Bądź bogatszy. Po szczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 18. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl, nadal do państwa dyspozycji. Polonezem Karo lub Maluchem przez pół Europy. Co państwo na to? W sobotę, 1 września, rusza Złombol. Chciałbym się chodzić w sprawie Złombola, bo to jest bardzo ważna sprawa, że 100% wszystkich zebranych kosztów, którzy uczestnicy zbiorą od darczyńców, idzie na domy dziecka. I też ważna jaka kwota jest. W tym roku już jest zebrane ponad 1 000 000 zł, w zeszłym roku również ponad 1 000 000 zł, a do końca zbiórek jeszcze jest ten tydzień, więc przede wszystkim wszystkich zapraszamy do obdarowywania fundacji i dzieci z domów dziecka i zapraszamy na start 1 września. Bardzo dziękujemy panu za ten głos, gratulujemy inicjatywy, a już teraz polecamy państwu naszą płytę tygodnia, Sosnowski album The Hand Luggage Studio. Dla zainteresowanych 71335, mamy dla państwa dwa egzemplarze tego wydawnictwa, 71335, proszę napisać do Darka. Płyta z angielską nazwą, ale piosenka już z polskim tytułem, Głową w dół. Mały kawał drogi mam za sobą, mam nadzieję drugie tyle biec. Ze jednej chmury złamany na pół, spadałem na ziemię głową w dół. Jeden raz wichnąłem sobie serce, bywało, że obiłem sobie tył. Ale idę gdzie chcę, tak nie czuję jak mnie prowadzi mi mój spokojny sen. Nie, nie ma wiele wiem, ale nogi niosą w dal. I tak, gdzie zaprowadzą mnie, gdzie się dziś położę spać, los pomoże, czy o przepuszczałem kasę jak ten bał. Nie, nigdy nie, bo ja nie proszę cię, bo lubię mieć prosto mój łeb. Nie jeden raz spotkałem przyjaciela, płakałem kiedy szedłem na tamten świat. A ja wierzę, że tyle razu końca mych dni zostaniesz tak blisko jak dziś. Nie, nie mam wiele wiem, ale nowi niosą w dań. I tak, gdzie zaprowadzą mnie, gdzie się gdzieś położę spać, los pomoże ci. Serdecznie dziękujemy. Tej płyty w tym tygodniu w Trójce będziemy słuchali bardzo uważnie. Sosnowski album The Hand Luggage Studio, utwór Głową w dół. A te płyty, dwie płyty otrzymuje pan Jacek z Rumi i pan Marcin ze Stargardu. Gratulujemy. Zapraszamy do Trójki. Nad Londynem dziś zachmurzone niebo, tak donosi nasz korespondent. Lato ewidentnie się kończy, ale jak co roku pożegnanie jest głośne i kolorowe. Dziś główny dzień Notting Hill Carnival, największego poza Rio karnawału na świecie. Zaczęło się od lokalnej imprezy, która miała łagodzić napięcia między mieszkającymi tu od wielu lat przedstawicielami białej klasy pracowniczej, a przybyszami z rubieży imperium, którzy zaczęli tu napływać po II wojnie światowej. A potem wszystko się już nieco rozrosło. O czym z Londynu? Adam Dąbrowski. Próba mikrofonu. Gotowe! Chyba słychać! W Notting Hill bitwa na dźwięki. Tu coś gwiżdże, tam coś trąbi. A tu jednostajnie dudni. Hałas zaczął się na przełomie lat 50. i 60., a potem zaczął narastać. Pierwotna funkcja? Cóż, zgiełk miał łączyć. Łączyć grupę tradycyjnie mieszkającą w okolicy oraz przybyszów z rubieży kurczącego się wtedy imperium. Tak mówi mi o tym Ishmael Blackrop, autor książki o historii karnawału. I biała, i czarna społeczność doszły do wniosku, że napięcia zaszły za daleko. W tym slumsie żyjemy razem, więc trzeba się dogadywać. Na Tavistock Road, gdzie wszystko się zaczęło wiele dekad temu, bardzo tradycyjnie, karaibskie stalowe bębny. To grupa UFO. Ćwiczyli od stycznia. Już rano harmonia kilkunastu bębnów wydawała się idealna. Ale co ja tam wiem. Im dłużej gramy, tym bardziej jesteśmy jak żyleta. Wróć za 8 godzin, mówię ci, będziemy powalający. W całej sennej na co dzień dzielnicy 37 sound systemów, wielgachnych głośników. Pojawiły się tu w 1973 roku i z roku na rok przyciągały coraz więcej ludzi. Dziś w ciągu dwóch dni będzie tu ponad milion odwiedzających. Odwiedzających, którzy prędzej czy później zgłodnieją. Lokalni mieszkańcy czuwają ze stoiskami z jedzeniem i z otwartymi portfelami. Mamy Scotch Bonnet, czyli karaibskie papryki, pieprz turecki, tymianek, szczypiorek. Dodajemy też sekretne zioła. Jakie? W życiu byśmy ci nie powiedziały. Mamy też secret herbs, które dodajemy, które nigdy nie powiedzieliśmy. nieopodal Bębnym. Reprezentacja Burkina Faso. Ale wiadomo, to Londyn, to Notting Hill, końcówka lata, karnawał. Więc niespodzianki są. Ja też jestem z Polski, z Lublina. To są mistrzowie świata. Uczą dżembę od wielu, wielu lat. I ty jesteś z nimi związany tak, że uczysz się od nich. Tak, uczy się od nich i sam uczę również kolejne pokolenia, tak jakby bębniarzy, bo zawsze się uczysz, prawda, w tej muzyce. Mam 44 lata, żyję poza Polską, 25 lat. Cały czas jestem Polakiem, cenię moją polskość, wychowuję moją córkę jak Polskę, ale na migracji wiwa Polska, ale jesteśmy częścią świata, Europy, bo chcę się dzielić polskością, chcę, żeby ludzie tam przyjeżdżali, chcę, żebyśmy się też tak jakby wiązali z innymi ludźmi również. A Ismail Blackrow potwierdza, karnawał, jak to karnawał, rządzi się swoimi prawami. Jest tu coraz więcej Polaków, ale czasami się na to nie zwraca uwagi, bo przez te dwa dni na chwilę przestajesz być Polakiem. Jesteś z Trinidadu, jesteś z Brazylii. Ja też nie jestem Brytyjczykiem, jestem Polakiem, Ukraińcem i Hindusem. Istnieją bariery, żyjemy w określonych społecznych kontekstach, są pewne uprzedzenia, ale karnawał to taki czas, gdy zostawiamy ten bagaż za sobą. Głośnego dziś Notting Hill dla Trójki, Adam Dąbrowski. Adam Dąbrowski był na Notting Hill Carnival. Może nie te rytmy, które powinny być właśnie na tym festiwalu, no ale na pewno z Londynu. Trójka, 20 minut po godzinie 18. To był ostatni dzwonek. Do dziś można było zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą lub właściwego komisarza o utworzeniu komitetu wyborczego. Tylko taki komitet może zgłosić kandydatów w wyborach samorządowych i prowadzić na ich rzecz agitację wyborczą. PKW odwiedziła nasza reporterka Monika Suszek. Dziś godziny pracy biur wyborczych dla niektórych komitetów mogły odegrać kluczową rolę. Stawka była wysoka. Godziny otwarcia to dla niektórych komitetów może się okazać być albo nie być. Wojciech Dąbrówka, rzecznik Państwowej Komisji Wyborczej. Trzeba zdążyć ze złożeniem zawiadomienia do godziny, w której urzędują albo Krajowe Biuro Wyborcze, albo delegatury Krajowego Biura Wyborczego, które zapewniają obsługę komisarzy wyborczych. Jeżeli chodzi o siedzibę PKW, to tutaj taką graniczną godziną jest godzina 16:15. Do tej godziny przyjmowane są zawiadomienia o utworzeniu tych komitetów wyborczych, które podlegają rejestracji przez Państwową Komisję Wyborczą. Natomiast w odniesieniu do tych komitetów wyborczych, które są rejestrowane przez komisarzy wyborczych, to uwaga, trzeba zwrócić baczność na to, aby nie przeoczyć godziny, dlatego że delegatury Krajowego Biura Wyborczego mają różne godziny urzędowania. Najczęściej pracują krócej. Tutaj delegatura o dokładnie o godzinie 15:30 zamknie drzwi, które prowadzą do tutejszego biura. Tomasz Szczepański, delegatura Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu. I no każdy, kto wejdzie przed godziną 15:30 do delegatury, zostanie przyjęty i jeżeli będą jego dokumenty prawidłowo wypełnione, to zostanie mu wydane potwierdzenie i zostanie komitet zarejestrowany. Później już nie ma drugich szans, nie można donieść, jeżeli czegoś brakuje, jakiegoś dokumentu. Ustawodawca nie przewidział dodatkowego terminu. Kalendarz wyborczy jasno określa, że zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego, jak i kierowane czy to do Państwowej Komisji Wyborczej, czy do komisarza wyborczego, musi nastąpić w określonej dacie. Nie ma czegoś takiego jak termin dodatkowy. Zawsze pan brał udział w wyborach? Zawsze. W czasach PRL-u nie. Czasami Polacy niechętnie idą do urn właśnie podczas wyborów. Mówią, że niewiele się to zmieni. Głupia jest ta postawa. Bo każdy myśli, że jeżeli on nie pójdzie, to tylko on, a potem jest tak, jak jest. Dla niektórych wydaje mi się, że wybory to jest po prostu taki obowiązek, który można sobie odpuścić. Od czego to zależy, żeby społeczeństwo namówić na uczestnictwo w wyborach? Przyznawanie się do tego, że się chodzi na wybory, jest zawsze modne, co pokazują sondaże powyborcze prowadzone po głosowaniu. Mateusz Zaręba, politolog, Uniwersytet SWPS. Stosunek ludzi, którzy deklarują, że byli w stosunku do rzeczywistej frekwencji, jest zawsze wyższy. Frekwencja w ostatnich wyborach, które były, nie była w sposób istotny wyższa. Pytanie, jak się stanie teraz? Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października, a ewentualna druga tura 4 listopada. Dodajmy, PKW zarejestrowała w sumie 18 komitetów wyborczych. Za 8 minut, 18:30, za 8 minut w Trójce ekonomia i pogoda.

na przykład osoby poruszające się z dzieckiem w wózku, z dużym bagażem, żeby mogły korzystać z przestrzeni publicznej. Z przestrzeni publicznej to po pierwsze, ale również z usług, które oferuje państwo, które oferują samorządy, albo które są świadczone w tak zwanym interesie ogólnym, na przykład usługi bankowe, ubezpieczeniowe, media. Więc o tym jest właśnie program Dostępność Plus. Jest wdrożenie tego programu, jest zaplanowane na lata 2018-2025. Inauguracja tego programu była w kwietniu. Do dyspozycji mamy ponad 23 miliardy złotych. Kwiecień, dzisiaj jest, mamy sierpień. Proszę powiedzieć, na jakim jesteśmy etapie po tych kilku miesiącach? Znaczy, przede wszystkim bardzo ważna rzecz wydarzyła się w lipcu, dokładnie 17 lipca. Rada Ministrów przyjęła ten program jako dokument rządowy. Czyli od tego momentu niejako wszyscy ministrowie, wszyscy członkowie Rady Ministrów zobowiązali się do współdziałania na rzecz dostępności. Oczywiście w swoich ministerstwach, w swoich działach administracji rządowej. Także mamy w tej chwili pełen mandat do tego, żeby rozpocząć realizację programu. I jeszcze w 2018 roku część działań rozpocznie się, szczególnie tych, które będą finansowane z funduszy unijnych, bo fundusze unijne są bardzo istotnym źródłem finansowania, stanowią prawie 20 z tych 23 miliardów złotych, o których wspominał pan redaktor. Mhm. I to, co w tym roku chcemy rozpocząć, to jest przede wszystkim wsparcie dla szkół, dla różnego typu szkół. Dla szkół, można powiedzieć, tych w systemie oświaty, czyli szkół podstawowych, i liceów, ale także dla szkół wyższych. Uruchamiamy w październiku pierwsze projekty, dzięki którym samorządy, ale także uczelnie dostaną pieniądze na to, żeby przebudować budynki, wybudować niezbędne podjazdy, oznaczenia, kupić niezbędny sprzęt, bo często dostępność to nie jest tylko dostępność fizyczna budynku, przestrzeni, ale to już jest kwestia wyposażenia, na przykład montaż pętli indukcyjnych na recepcjach, tak żeby osoby, które są niedosłyszące, korzystają z aparatów słuchowych, mogły komunikować się z obsługą, ale też zakup mebli, dostępnych mebli do pracowni szkolnych, a wreszcie zatrudnienie asystentów czy osób, które będą wspomagały dzieci i studentów niepełnosprawnych w nauce. To ja tylko dodam w kwestii tych pieniędzy, że to jest ponad 23 miliardy złotych. Powiedzieliśmy o funduszach unijnych, ale tutaj też partycypuje w tym programie fundusz norweski, budżet państwa i budżet PFRON-u. Znaczy tak, tak. Jakie będą widoczne efekty w tym i przyszłym roku, już takie naprawdę, które każdy z nas będzie mógł zaobserwować w przestrzeni publicznej na przykład? W tych najbliższych, można powiedzieć, dwóch latach, w tym i w następnym, właśnie chcemy skoncentrować się na edukacji. W sumie 150 instytucji edukacyjnych otrzyma dofinansowanie. W pierwszym rzucie będzie to 100 uczelni i 50 szkół, ale to jest dopiero początek, ale te instytucje już zaczną zmieniać się pewnie na przełomie tego i następnego roku. Uruchomimy również projekt na szkolenie psów asystentów dla osób niewidomych, dla osób niedowidzących. Nie wiem, czy państwo wiecie, że Polska jest dzisiaj w końcówce, jeżeli chodzi o jakiś ranking państw Unii Europejskiej pod względem liczby psów asystujących przypadających na osobę, na określoną liczbę osób niepełnosprawnych. Jesteśmy chyba przedostatni od końca, więc chcemy tą sytuację poprawić, zacząć szkolić intensywnie i trenerów, i same psy. To jest długotrwały projekt, wymaga długotrwałego szkolenia, to znaczy tresury psa, ale to też jeszcze w tym roku uruchamiamy. Chcemy zbudować, i to też zaczynamy zaraz, system szkolenia dla niepełnosprawnych kierowców. Dzisiaj osoby, czy to z niedowładami kończyn, czy to nawet osoby głuche, mogą bez żadnych przeszkód prowadzić pojazdy. Trzeba tylko odpowiednio przeszkolić egzaminatorów, przygotować szkoły jazdy, a także dostosować pojazdy. No i instruktorów też. Szkoły jazdy, instruktorów i później egzaminatorów. Więc chcemy stworzyć taki krajowy ośrodek, który będzie właśnie zapewniał to, że szkoły jazdy, że wojewódzkie ośrodki egzaminowania będą przygotowane i, można powiedzieć, świadomościowo i wyposażeniowo do tego, żeby wspomagać osoby z niepełnosprawnością w zdawaniu prawa jazdy. Wspomniał pan między innymi o szkolnictwie, o edukacji, więc tak sobie pomyślałem, że warto zapytać, czy ten program Dostępność Plus będzie adresowany tylko i wyłącznie do przestrzeni tej publicznej, w sensie państwowej, czy tylko będą mogli skorzystać na tym prywatni inwestorzy, prywatni przedsiębiorcy, prywatne instytucje? Nie, on ma, można powiedzieć, tutaj takie podwójne, to znaczy będzie miał takie podwójne oddziaływanie. Z jednej strony, i to też będzie odzwierciedlone w przepisach prawnych, które przygotowujemy. Z jednej strony instytucje publiczne, organy publiczne, czyli nie tylko urzędy, ale również, nie wiem, biblioteki publiczne, domy kultury, instytucje, no chociażby wspomagające osoby niepełnosprawne, czy osoby, nie wiem, bezrobotne, tak, urzędy pracy, będą zobligowane na mocy przepisów prawa, które przygotowujemy, do tego, żeby być dostępnymi. Do tego zobligowane będzie też część instytucji prywatnych, które świadczy usługi takie, można powiedzieć, o charakterze powszechnym, czyli chociażby właśnie bankowe, ubezpieczeniowe, transportowe, ale również media. Chcemy, żeby media były również dostępne, żeby w ten sposób znowelizować ustawę o radiofonii i telewizji, żeby każdy nadawca, czy to prywatny, czy to publiczny, za ileś lat był zobligowany, żeby istotna część, bliska połowie, takie są w tej chwili zamierzenia, była nadawana w sposób dostępny. Także, czyli co, na przykład w praktyce telewizja, nadawca telewizyjny będzie musiał zapewnić jakąś część programów, na przykład z tłumaczem migowym. Z tłumaczem migowym i z tak zwaną audiodeskrypcją. I to nie chodzi o to, żeby była to część nocna, tylko żeby to był również w tym tak zwanym prime time'ie, żeby osoba niesłysząca czy niewidoma mogła w cudzysłowie obejrzeć wiadomości, prawda, czy inny program informacyjny w głównym czasie nadania. I kończymy wdrażanie tego programu w roku 2025. W 2025 i mamy dwa efekty. Można powiedzieć, jeden to jest taki strategiczny, czyli mamy przepisy prawa, które wymagają, to o czym wcześniej mówiłem, wymagają dostępności, ta dostępność staje się powszechna, a z drugiej strony mamy taki taktyczny wymiar, przeprowadzamy 1000 różnych inwestycji w infrastrukturę transportową, użyteczności publicznych, instytucje kultury, udostępnianie szlaków turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami. Tutaj planujemy 100 kilometrów co najmniej, że będzie szlaków górskich. Także mamy te dwa, i zmieniamy prawo, i zmieniamy to, co nas otacza. Państwa i moim gościem był Piotr Krasuski, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Dziękuję panu za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Bardzo ważny projekt. Program Dostępność Plus, pytał Arkadiusz Ekiert. A przed nami jeszcze reportaż, ciekawa sprawa, w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Odbyły się nagrania Halki Stanisława Moniuszki we włoskiej wersji językowej i na instrumentach z epoki. To za kilka minut i to będzie nasza następna stacja. Wcześniej tak o Hemingway. Jarzyna miał urodziny, pojechałem na młociny. Rano kac dopiero przyszedł, gdy mijałem wawrzysze. Stale pijany, mijam stare bielany, stale nabuzowany, w starych ubraniach, stale zaspany. Jakbym był religijny, to bym poszedł na spowiedź, ale mam kłopoty z Bogiem, myślę, widząc słodowiec powietrza, wylot gdzieś przy metrze mary. Mocnów nie starczyło mi na wydech, muszę wyjść na ląd. Jedząc kanapkę strasznie mlaszczę chłopaka, to dopiero plac Wilsona, chyba zaraz skonam. Artysta z teką myśli, że jest Matejką, a może Banksym, ale brak mu wyobraźni, zaraz dworzec gdański. Następna stacja Ratusz Arsenał, przedniojęzykowe EO. A ja cierpię katusze, teraz zamykam oczy i wróżę, że to już świętokrzyska. Wraz z kebabem wsiedli ludzie, mieląc mięso w pyskach. Następna stacja litr wina i pół wódki i sześć szlugów, byś palił i snuł smutki. Następna stacja litr wódki i pół wina, koniec lipca, za chwilę już znów zima. Jak partyzan w tym smutnym jak mieście, kac gigant i pizza na tłustym cieście. Następna stacja w tym smutnym jak mieście, kac gigant i pizza na tłustym cieście. Słyszę grę na krześle, to musi być centrum, nawet nieźle. Niech ktoś werbel mu kupi i wręczy mu. Męczy mnie ból, gdy mijam politechnikę. Jakiś typ chce moje miejsce, chyba stoi i łypie. Następna stacja pole mokotowskie, zakonnica zasmucona czyta słowo boskie. W wagonie głucha cisza, zaraz metro racławicka. Wszyscy trochę zaniedbani, każdy pas zaciska. Panowie bez żon penili świerzbią, rozmawiają o kobietach, kiedy mijamy wierzbno. Język spotyka zęby, a tam wina posmak. Ale to już ostatnia kropla, zaraz Wilanowska.

przygotowania polegały na tym, żeby się przeuczyć po prostu tych partii, które zazwyczaj znaliśmy po polsku, przeuczyć na język włoski. Jaka to jest różnica? Jak różne jest to podejście do wykonywania tych partii? No, język włoski jest z natury bardziej śpiewny, ma mniej spółgłosek, mniej szeleszczących takich odgłosów, że się tak wyrażę, więc jest może bardziej śpiewny, a język polski no może ma więcej charakteru. W tej operze, zwłaszcza moja postać, to postać bardzo taka ostra, twarda, więc język polski czasami lepiej pasuje do postaci Janusza niż język włoski. Możemy dać przykład, muszę się zastanowić chwileczkę. Czemuż mnie w chwilach samotnych owych, gdy serce tęskni, gdy dusza wre? Jest sporo takiej onomatopei właśnie w pierwszych frazach arii Janusza. Tak mi się wydaje, zwłaszcza dla kogoś, kto no, po prostu śpiewa w tym języku od dziecka, mówi w tym języku od dziecka, ma się odpowiednie nastawienie do tej partii właśnie. Jak to brzmi po włosku? Perché nell'or o vel cuore langue me stanelando nel muoto ver. Pięknie. A później o halka fatale. O halka fatale. Takie bardzo operowe włoskie słowo. Mamy tutaj podpowiedź w reżyserce. Właśnie machaliśmy przed chwileczką do pana reżysera. On jest naszym bogiem tego nagrania i to on czuwa nad tym, czy to już jest, osiągnęliśmy ten stan perfekcji, czy jesteśmy bardzo daleko. Można powiedzieć, że nigdy nie jest rzeczywiście dobrze. Może być tylko mniej źle. Tak. Wersja koncertowa jest o tyle łatwiejsza dla nas, że możemy korzystać z nut, nie musimy ubierać się w kostiumy operowe, ale byłbym bardzo ciekawy takiej produkcji, gdzie będziemy śpiewać po włosku w kostiumach na scenie. Być może to kiedyś nastąpi. No dramatic voice, but in opposite. Oh, come on, try to be happy. So go again in the, a little, not comic, but relaxing. Jedna chyba uwaga do mnie i do Rafała było niezestrojeniem głosów. To jakiś problem był. Mało ćwiczymy razem. Ale obiecujemy poprawę. No i tempo też czasami się nie zgadza, bo jest dosyć duża niewygoda w ustawieniu akurat tutaj solistów i orkiestry w stosunku do dyrygenta, bo dosyć słabo go widzimy. I co myślę, że jest duża niewygoda dla nas i dla mnie przede wszystkim. Tak, ja to samo czuję właśnie, bo stoję jeszcze za Moniką, więc jest mi jeszcze trudniej. Będziemy coraz perfekcyjniejsi, że tak powiem. Janusz to ten, który uwiódł Halkę, później ją porzucił, doprowadził do rozpaczy i w efekcie do samobójstwa, więc no taka niedobra postać. Niedawno miałem okazję występować jako Don Giovanni, więc jeszcze jestem trochę w tym charakterze, w tej roli. No i tak sporo jest tego typu ról napisanych na mój typ głosu. Zaczęliśmy od końca opery. To był finał finałów opery. Halka utonęła. A my wychodzimy z kościółka i nie wiemy, co się stało. Czyli my, czyli bohaterowie Zofia, Stolnik i Janusz. W każdym z nas pewnie jest trochę z dobra i trochę zła, to jest oczywiste. I ta walka między tymi dwoma siłami jest tak zawsze ponadczasowa i tak ekscytująca, że czyni każde dzieło, czy to muzyczne, czy literackie, czy nawet malarskie, czy nie bardzo interesującym. Czego życzyć przed wielką próbą? Zdrowia. Dobrego głosu. Dobrego głosu, żebyśmy dotrwali, bo to długi jest maraton, można powiedzieć, bo nagrywamy rano, wieczór przez kilka dni i później jest ten koncert jeszcze. Proszę nam życzyć, żebyśmy w dobrej formie dotrwali do końca tej produkcji. Tego głosu za bardzo nie rozdrażniłam przed wielką próbą, że można na chwilę rozmowy sobie pozwolić? Można, oczywiście. No to wszystkiego dobrego. Dziękuję za rozmowę. Reportaż Beaty Kwiatkowskiej, Halka po włosku. 6 minut pozostało do godziny 18. Mam nadzieję, że jeszcze małe wspomnienie wczorajszego wieczoru i dnia, muzycznego dnia z Gdyni zmieścimy. Dobrodka. Siedzimy tu.